Filmowa Folk. Wystąpią Daria Zawiałow, Muniek i przyjaciele, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, Kapela ze Wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Przyjdź na koncerty, słuchaj na antenach i oglądaj transmisje na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Sponsorem festiwalu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Już teraz w Lidlu tydzień znanych marek, a w nim pieruszki Pampers Megapack, różne rozmiary, 72,99 za opakowanie oraz Nutella 13,99 za opakowanie 600 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 dzień lipca, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Minęła 19, czas na serwis, Michał Przerwa. Pionierskie operacje we Wrocławiu. Lekarze uratowali życie noworodkowi w pierwszych dniach życia. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej mają nadzieję na uratowanie umowy z Iranem. Już w piątek kolejna odsłona Lato z Radiem Festiwal 2019, tym razem w Pucku. To pierwszy taki zabieg w Polsce. Wrocławscy lekarze przeprowadzili 3 operacje w pierwszych dniach życia noworodka. Dziewczynka, która urodziła się w Nysie, została przewieziona do Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej we Wrocławiu. Jak mówi profesor Dariusz Patkowski, trzeba było zamknąć przełyk i dwunastnicę oraz przeprowadzić skomplikowaną operację wady serca. Wszystkie zabiegi udało się zrobić metodą endoskopową. Jeden zabieg był wykonany w prawej jamie opłucnowej, czyli w prawej klatce piersiowej, drugi zabieg był wykonany w lewej, a trzeci zabieg był wykonany w obrębie jamy brzusznej. U dziecka nie będzie żadnego śladu, a to są ogromne, skomplikowane zabiegi operacyjne. Jak mówi mama dziecka, Jolanta Danielewicz, nie było czasu na zastanowienie się, trzeba było zaufać lekarzom. No albo operacja, albo dziecko nie przeżyje po prostu. I to w pierwszej dobie życia pierwsza operacja była i całe szczęście przebiegła pomyślnie. Była szansa na kolejną. Od operacji minął już prawie miesiąc. Dziś dziewczynka czuje się dobrze, uczy się przełykać. Na razie pozostaje jeszcze w szpitalu. W dniu urodzenia ważyła niecałe 2 kg. Ministerstwo Kultury czeka na oddelegowanie przedstawicieli Gdańska do Komitetu Budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Wiceminister Jarosław Selin mówił w Radiu Gdańsk, że do tej pory nie dostał odpowiedzi. Współautor specustawy dotyczącej Westerplatte, poseł Kazimierz Smoliński, nie wyklucza, że miasto Gdańsk będzie nadal właścicielem terenu kopca i stojącego na nim pomnika obrońców Wybrzeża. Jarosław Selin podkreślił, że rząd jest gotowy do współpracy. Nie rozumiem, dlaczego władze samorządowe Gdańska sprzeciwiają się temu, że rząd centralny chce zainwestować w Gdańsku 150 milionów złotych. Zapraszam cały czas, nie mam na to odpowiedzi, panią prezydent Dulkiewicz, żeby oddelegowała do Komitetu Budowy Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 39 4 na 10 przedstawicieli, którzy będą planować budowę tego muzeum. W specustawie sprzeciwiają się władze Gdańska. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz zaproponowała przekazanie gruntów w zamian za współtworzenie nowego muzeum przez miasto, ale propozycję odrzucono. Zamierza też apelować do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby nie podpisywał specustawy. Unijni ministrowie spraw zagranicznych wciąż mają nadzieję na uratowanie porozumienia nuklearnego z Iranem, mimo że władze w Teheranie łamią część jego ustaleń, a Stany Zjednoczone grożą kolejnymi sankcjami. Przyszłość umowy jądrowej podpisanej w 2015 roku była jednym z tematów spotkania szefów dyplomacji 28 krajów w Brukseli. Od początku miesiąca Iran złamał 2 zapisy w umowie jądrowej, przekraczając dozwolone limity wzbogacania uranu, który może być wykorzystywany w przyszłości do budowy broni nuklearnej. Władze w Teheranie mówią, że to reakcja na wycofanie się USA z umowy i nałożenie sankcji. Mimo to Europa robi wszystko, by ocalić porozumienie. Tak mówił holenderski minister spraw zagranicznych Stef Blok. Myślę, że nie jest jeszcze za późno, ale Iran musi postępować zgodnie ze zobowiązaniami. A tak komentował szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt. Iran jest to dobry rok od zbudowania broni jądrowej. Myślę, że jest jednak wciąż małe okno możliwości, choć zamykające się, by utrzymać porozumienie. Brytyjski minister mówił, że Bliski Wschód to jeden z najbardziej niestabilnych regionów na świecie, ale jeśli różne kraje będą miały broń atomową, to stworzy to egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Daria Zawiałow, Muniek i przyjaciele, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, warszawskie Kompo Taneczne i Kapela ze Wsi Warszawa to artyści, którzy wystąpią w piątek i w sobotę w Pucku. Będzie to kolejna odsłona Lato z Radiem Festiwal 2019. Do Pucka i do śledzenia festiwalu na antenach Polskiego Radia zaprasza szef muzyczny radiowej Jedynki Marcin Kus. Będą dziennikarze trójki, dwójki, czwórki, radiowej jedynki. Będzie Polskie Radio Dzieciom. Słowem, gramy wszyscy i na wszystkich antenach Polskiego Radia słychać te koncerty. Z Pucka będą też nadawane trójkowe audycje. Zapraszamy do trójki czy lista przebojów programu trzeciego. To był serwis trójki. A teraz o sporcie Mateusz Fusiarz. I tak jak obiecałem przed dwoma godzinami, teraz chwila z kolarstwem i Markiem Brzezińskim. Zakończył się 10. etap Tour de France. 217 km, start w Saint-Flour, 4 górskie premie, wspinaczka, zjazd, znów wspinaczka, dopiero ostatnie kilometry to zjazd do mety. Do Albi, miasto festiwali, bogate w zabytki historyczne, imponująca bryła katedry świętej Cecylii. Od niemal pierwszego kilometra uciekała piątka, potem dojechał do nich szósty, Schweizer Schaar z polskiej grupy CCC. Peleton pęka jak chrupiąca bagietka, na dwie części. Z drugiej odpadają kolejni kolarze. 20 km przed metą pierwszy peleton wchłania uciekającą szóstkę. Rośnie różnica między poszczególnymi grupami, bo już są trzy. Meta coraz bliżej. Jadą szerokim wachlarzem. Wyskakuje żółta koszulka. Goni ją niebieska. Szprychy migają w słońcu jak szalone. Wygrywa żółty trykot. Berg Wood van Aert. Wtorek to zasłużony odpoczynek. W ciągu 10 dni przejechali więcej niż połowę dystansu tegorocznej Wielkiej Pętli. A w środę etap z Albi do Tuluzy. Niedługi, lekka praleczka. Ale od czwartku skończyły się żarty. Zaczynają się strome, dzikie Pireneje. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. W klasyfikacji generalnej prowadzi Julien Alaphilippe. A Polacy, Michał Kwiatkowski jest 46, a Łukasz Wiśniowski 136. Teraz prosto z Francji przenosimy się do Portugalii. Iker Casillas zawiesza piłkarską karierę na czas leczenia po zawale serca. To nie oznacza jednak, że bramkarz odcina się od piłki. Hiszpan po prostu dołączy teraz do sztabu FC Porto. Podczas powrotu do zdrowia jego zadaniem będzie zapewnienie odpowiednich kontaktów między pierwszą drużyną, trenerem, a władzami. A teraz niestety zła wiadomość dla fanów koszykówki. Anthony Davis miał być gwiazdą wrześniowych Mistrzostw Świata. Właśnie, miał. Amerykanin uznał, że dużo ważniejsza jest dla niego NBA, a jako, że zmienił klub z New Orleans na Lakers, chce się przede wszystkim skupić na przygotowaniach do nowego sezonu. Cóż, nie będzie Davisa, nie będzie też LeBrona. Z takich gwiazd absolutnego topu zostaje nam jeszcze James Harden, o ile nie zmienią mu się priorytety. Przypominamy Państwu, że rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Szermierce. W Budapeszcie wystąpi 26-osobowa kadra Polski, a w gronie faworytów do medali wymienia się przede wszystkim nasze szpadzistki, które niespełna miesiąc temu zostały drużynowymi mistrzyniami Europy. Turniej na Węgrzech jednak nie jest jedynym takim, w którym w tej chwili broń biała odgrywa najważniejszą rolę. W Warszawie zakończyła się Szabla Kilińskiego, czyli turniej szermierzy na wózkach. Jeszcze na koniec brązowy medal wywalczyły szablistki Kinga Druszcz, Jadwiga Pacek, Martyna Fidrych i Renata Burdon. Turniej w Warszawie jest jednym z najbardziej lubianych chyba turniejów z całego świata. Tym bardziej, że są to punkty kwalifikacyjne do Tokio, więc atmosfera i napięcie sięgało zenitu. I tak było przez wszystkie dni Szabli Kilińskiego. Znów o sporcie w Trójce opowie już po 21 Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co w pogodzie, co w pogodzie. Do połowy tygodnia na termometrach od 18 do 23 stopni będzie pochmurno i deszczowo, gdzieniegdzie zagrzmi. Zmiana pogody od czwartku. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. W czwartek od 20 do 25 stopni, w piątek od 23 do 27, a w najbliższą noc temperatura od 10 do 14 stopni. Deszcz na północy kraju. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Dziękujemy za telefony, dziękujemy za listy. Anna Gwozdowska, Michał Jakubik, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. 4 miasta, 4 weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Cortez, Perfect, Chopin University Big Band, Daria Zawiałow, Przybysz Przybysz, Krzysztof Zalewski, Barbara Wrońska, The Dumplings, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, Dwójka. Piotr Metz, Trójka. Damian Sikorski, Czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za telewizor marki LG LED 43 cale. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. A za laptopa HP 15,6 cala z pamięcią 4 GB. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.

baby. Yes, oh baby. Yes, oh baby. Yes, oh baby. Tak rozpoczynamy to wydanie Aksamitu. Michał Jakubik, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do 21. Rozmawiałam dzisiaj z kimś o tym chwilę przed wejściem do radia, że zawsze pojawia się to wydanie audycji w sierpniu i to jest zawsze pierwszy Aksamit po OFF Festiwalu, jeszcze cały w tych cudownych emocjach i w tym cudownym zmęczeniu, kiedy już wypada powiedzieć dobry wieczór, bo zmienia się widok za oknem i zaczyna być już jakby bardziej ciemno. Więc tym bardziej ucieszyłam się, że dziś jeszcze Aksamit w pełni letniego, wakacyjnego światła i pomyślałam, że niech ten dzisiejszy Aksamit trochę takim światłem, a przede wszystkim spokojem będzie w tym szalonym świecie. Zatem smutki na bok, a przed nami tylko w roli głównej muzyka. never dreamed that I'd love somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I zawsze wydaje mi się, że to jest idealna letnia i wakacyjna piosenka, chociaż przyznaję, bez happy endu. Może ten teledysk na plaży, kamiennej plaży, jak wspominała Helena Christensen, bolesnej plaży, ma coś wspólnego z tym, że właśnie pierwsze skojarzenie, kiedy słyszę Wicked Game, to jednak właśnie upalne, piękne lato. Trzymajmy kciuki, by takie w nadchodzących dniach było. Wszyscy, którzy w sobotę w Poznaniu z niepokojem patrzyli w niebo, myślę, że wiedzą dokładnie, o czym mówię. Wrócimy do poznańskiego koncertu, pierwszego koncertu na tegorocznej trasy męskiego grania już za kilka minut w Aksamicie, ale teraz wracamy do naszego nieregularnego, ale szczęśliwie jednak cyklu utworów, które wskazuje w swobodnych korespondencjach ze swoją żoną Nick Cave, a ona łaskawie tymi rekomendacjami się z nami dzieli. Oto kolejna z pieśni rozpaczy Nicka Cave'a. Sometimes I think about Saturday's chime and all about the times when we were running wild. I've been a searching for the dolphin in the sea. Sometimes I wonder, do you ever think of me? This old world will never change the way it's been, and all our ways of war can't change it back again. I've been a-searching for the dolphins in the sea. Ah, but sometimes I wonder, do you ever think of me? Lord, I'm not the one to tell this old world how to get along. I only know that peace will come when all our hate is gone. I've been a-searching for the dolphins in the sea. Sometimes I wonder, do you ever think of me? I've been Dolphins, Tim Buckley, utwór wybrany przez Nicka Cave'a. Wygląda to mniej więcej tak, najczęściej tak to wygląda. Susie postanawia przeszkodzić mężowi w pracy albo w rozmyślaniach i zadaje takie właśnie pytanie, czy nie czas na kolejną rekomendację dla wszystkich odwiedzających jej stronę. To strona poświęcona jej pięknym sukienkom, ale także i Susie pozwala zajrzeć do świata, który te piękne sukienki inspiruje. No a to już jest świat dzielony z Nickiem Cave'em. No i nikt nigdy się nie gniewa, że Susie mu przeszkadza. Susie także streszcza z reguły krótką rozmowę, jaka towarzyszy wyborowi. Tym razem zdaje się nawet nieco pocieszyła i rozśmieszyła strapionego męża. No a my mamy z tego właśnie kolejną rekomendacje. A teraz, tak jak obiecałam, wrócimy do Poznania, do pierwszego koncertu tegorocznej trasy Męskie Granie. Jeśli macie ochotę, na moim Instagramie można zobaczyć kilka zakulisowych zdjęć z tego wydarzenia. Jestem także oczywiście na Facebooku i można do mnie pisać maile aksamit@polskieradio.pl. Wiedziałam w sobotę w audycji między 17 a 19, że właściwie jeszcze nic wam nie opowiem o tym, co tam się dzieje, bo niewiele słyszę, a i widzę tylko kątem oka, ale później od 19 starałam się już aktywnie w koncertach uczestniczyć. Ten jest chyba moim numerem jeden. Jakby po walcu lub po chmurze, taką The Dumplings. Ależ ze mną została ta piosenka od soboty. Dumplings mogliby uczyć wielu kolegów i koleżanki z dużo, dużo dłuższym stażem, jak wykorzystuje się całkiem krótki czas, jaki ma się na zagranie swojego koncertu i zostawia się wszystkich z totalnym niedosytem i poczuciem, że tak bardzo chciałoby się jeszcze, a to niestety już. Świetny koncert Dumplings. To właśnie Ach, nie mnie jednej, jeden z najmocniejszych dla mnie jego akcentów, ale przecież było też Running Up the Hill, ich kapitalna wersja piosenki, którą trudno jest wykonać kapitalnie, kiedy mierzy się z takim oryginałem, oczywiście Kate Bush. No i ta wspaniała niespodzianka, czyli duet z Tomkiem Makowieckim, gościem ich koncertu w piosence Przykro mi. Posłuchałam sobie dzisiaj zapisu tego występu, bo wszystko przecież rejestrujemy na potrzeby kolejnej płyty Męskie Granie 2019 i naprawdę był to świetny koncert, który tylko każe myśleć o tym z ogromną nadzieją i optymizmem, co jeszcze przed nimi i co oni jeszcze wymyślą. W Poznaniu także, to przyznaję tylko na podstawie wrażeń wizualnych, ponieważ moje uszy były wtedy zajęte moją audycją i moją muzyką przeze mnie wybieraną, ale z wrażeń wizualnych nie sposób nie odnotować tego, jak fantastycznie bawiła się publiczność na koncercie zespołu Wonky One i to też jest wielka umiejętność dać z siebie tyle i tak zaangażować ludzi i dać im tak wiele wspaniałego i dobrze spędzonego czasu. Na pewno cudowna wersja piosenki Niemiłość od Ganka. Naprawdę chyba, jeśli spakować wrażenia w 5 minut, to być może to wrażenie numer 1 z Poznania. No i początek wszystkiego tak naprawdę, bo to oczywiście będzie się rozkręcać cała ta maszyna, którą znamy od już 10 lat pod nazwą Męskie Granie i już jestem ciekawa, co wydarzy się w Krakowie. W Krakowie kolejny z koncertów tegorocznej trasy. Już teraz zapraszam na audycję stamtąd. A my wracamy teraz w Aksamicie do płyty, która towarzyszy nam spontanicznie, ale już konsekwentnie od kilku tygodni i myślę, że po prostu, choć nie w kolejności, ale tak, posłuchamy jej w całości. Ooh. Najsmutniejsza płyta 1994 roku, najpiękniejsza płyta 1994 roku. No właśnie, Dummy, debiut zespołu Portishead, a Bon Iver zapowiada nowy album. Time to be brave. Content to the

Kate Le Bon i Perfume Genius, a wcześniej Madlon Williams i Aldous Harding. Dwa duety w aksamicie. Jeśli chodzi o Madlona i Aldous, on w ubiegłym roku na OFF Festiwalu, ona w tym roku, a w przyszłym tygodniu w Aksamicie po raz ostatni przed OFF Festiwalem Artur Rojek opowiemy o wszystkim, co jeszcze zostało w temacie tej edycji do opowiedzenia. Już teraz zapraszam. Aksamit wraca po 20. Teraz Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Kierunek Kraków, Nowa Huta, a tam zalew, nad którym po raz czwarty artyści i mieszkańcy spotykają się, by wspólnie uczestniczyć w kilkudziesięciu wydarzeniach rozpisanych w kalendarzu aż do 1 września. Pokazy teatralne, filmowe, koncerty, warsztaty czy wspólne śpiewanie to tylko część z tego, co czeka nas na Bulwarcie Sztuki. A o pomyśle zainicjowanym przez Teatr Łaźnia Nowa opowiada już Małgorzata Szydłowska. Bulwart Sztuki pojawił się w momencie, kiedy postanowiliśmy wyjść z naszej publiczności na zewnątrz teatru, kiedy teatr już został wybudowany do końca, kiedy stwierdziliśmy, że brakuje nam takiego bezpośredniego kontaktu, chociaż Łaźnia od 15 lat prowadzi cały czas dialog z lokalną społecznością i zaprasza do różnych projektów amatorów i oni są stałymi uczestnikami naszych spektakli. Postanowiliśmy, że rozszerzymy to pole działania i wyjdziemy na zewnątrz, poza teatr. Teatr. Obok teatru jest ulica Bulwarowa, za Bulwarową jest wspaniały zalew, wspaniałe miejsce, które służy mieszkańcom przez cały rok jako miejsce takiego relaksu, oddechu. I co roku aranżujemy tą przestrzeń. Ona zawsze ma swoją narrację, swój temat. W tym roku to są kobiety, z racji tego, że obchodzimy 70-lecie Nowej Huty i chciałam się odwołać do historii kobiet z Nowej Huty i do ich roli, jaką one odegrały w budowaniu tego miejsca. Stąd na przykład specjalna aranżacja i plenerowa wystawa zdjęć. Wystawa dotyczy właśnie kobiet nowochódzkich. To są fotografie ze zbiorów Makarewicza i Pentala, udostępnionych przez Fundację Imago Mundi Miasto Idealne. I to są fotografie, które właśnie pochodzą z lat 50., z tych pierwszych momentów, kiedy ta dzielnica powstawała. I są też zdjęcia, które wprost dotyczą samego zalewu, więc jest to prawdziwa historia, która zatoczyła to koło po 70 latach i znowu się tam wspólnie spotykamy w tym miejscu. Ale spotykamy się też, bo zależy nam na tym, żeby trwale nawiązywać relacje ze społecznością. A okazji będzie sporo. Co dzieje się na Bulwarcie Sztuki do września, możemy już sprawdzić na www.bulwarowa.łaźniowa.pl i wybierzmy kilka propozycji. Są to bardzo różne zdarzenia. W tym roku takim nowym cyklem w Nowej Hucie rozmawiamy o astronomii. Myślę, że to są też takie tematy, które zaskakują. Jeżeli zapraszamy do współpracy w tym roku kapelę Krakowienzis, a wcześniej to była orkiestra beethovenowska, to też chcemy się dzielić jakby na najwyższym poziomie i obcować z muzyką klasyczną. Jeśli chcemy uczyć teatru, to uczymy z najlepszymi aktorami. W tym roku to są warsztaty teatralne z grupą KRK Impro. Mogłabym wiele wymieniać, ale każdy dzień jest wypełniony innym działaniem. To jest ponad 150 wydarzeń i to są takie działania od bardzo rekreacyjnych, sportowych, po te najbardziej ambitne dotyczące kina, koncertów i teatru oczywiście. Ta formuła jest o tyle fantastyczna, że daje nam możliwość spotkania się z osobami, które być może nie mogą czasami po prostu przyjść do teatru, bo nie stać ich na bilet, ale mają w sobie bardzo dużo pozytywnych emocji i chcą nas poznać, więc to jest taka jedyna okazja w roku, żeby wyjść naprzeciw i spotkać się też z takimi osobami. Na Bulwarcie Sztuki, który trwa do 1 września w Krakowie nad Zalewem Nowochódzkim. A my zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za iPhone 6S. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 420 zł. A za inoksową lodówkę Beko Snow Frost po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Wyobraź sobie niewyobrażalne.